कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, प्यार में तेरे यहाँ हम गुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, प्यार में तेरे यहाँ हम गुम, हम दीवाने हम मस्ताने, सारी दुनिया से अनजाने, कोई जाने या ना जाने, घूम रहे हैं सभी ठिकाने, हम तो बजा के धुन धुन धुन धुन धुन कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, समझे दर्द हमारा, किसे सुनाए अपना गम, ढूंढे भी तो कहाँ किनारा, घर के रहे ना गली गली में नाम के तेरे मचा है वो मावो, ओए गली गली में नाम के तेरे मचा है वो मावो, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, ओए हाय हाय हाय हाय हाय चिकनी अपना चेहरा किसे दिखाए, लगता है हमको डर, हाल बुरा है किसे बताए, हो ना जाए कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, प्यार में तेरे यहाँ हम गुम, हम भी